Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 sierpnia, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 10. medal dla Polski na koniec igrzysk w Paryżu. Srebro w kolarstwie torowym zdobyła Daria Pikulik. Wsparcie państwa dla hodowli koni zapowiada w stadninie w Janowie Podlaskim minister rolnictwa. Ponad 500 ataków na uchodźców naliczyła już w tym roku niemiecka policja. Ostatni dzień startów Polaków i ostatni medal na igrzyskach w Paryżu. Daria Pikulik zdobyła srebro w Omnium wieloboju w kolarstwie torowym. Jej rodzice, Radosław i Dorota Pikulik, mocno i głośno ją dopingowali. Flaga, wszystko było cały czas tak napięte, tak była napięta sytuacja. Nawet skończ po moim głosie, jak jest. Znamy swoją córkę na tyle, że wiemy, że ona jest, to jest walczak. Jak ją nazwali nieraz, szogun, pseudo drugi walczak. Ona się nigdy nie poddaje, nigdy. I wiedzieliśmy, ja tylko modliłam się, żeby się nic nie stało. Mówię, Niunia, dojedź, ja wiem, że dasz radę. A to, co zrobiła, to po prostu jest magnifik. No. Brak po prostu słów. Zawał prawie był. Polska kończy Igrzyska Olimpijskie z dorobkiem 10 medali. 1 złotym, 4 srebrnymi i 5 brązowymi. Podsumowanie startów biało-czerwonych za chwilę w trzeciej stronie medalu. Wsparcie finansowe i inwestycyjne dla polskiej hodowli koni zapowiada minister rolnictwa. Czesław Siekierski jest w Janowie Podlaskim, gdzie trwają Dni Konia Arabskiego. Mamy świadomość wielu wyzwań, jakie stoją przed polską hodowlą koni, mówi minister Siekierski. Hodowla wymaga wsparcia, bo to jest bardzo drogi, wrażliwy obszar prac i często stadni na to nie stać. Także chcemy wypracować pewien model takiego narodowego wsparcia dla utrzymania określonego stanu koni w poszczególnych rasach, które są potrzebne dla zachowania ich funkcjonowania, istnienia. Minister powiedział też, że ostatnie lata hodowli koni arabskich w państwowych stadninach nie były najlepsze. Popełniono wiele błędów, które dodał, trzeba teraz naprawić. Ponad 500 ataków na uchodźców i osoby ubiegające się o azyl zarejestrowała w pierwszej połowie roku niemiecka policja. W incydentach rannych zostało 46 osób. Osoby ubiegające się o azyl najczęściej padały ofiarami napaści, wymuszeń oraz podżegania do nienawiści. W sumie policja odnotowała 519 takich przypadków, w tym 69 ataków na ośrodki zakwaterowania dla uchodźców. Wynika to z odpowiedzi niemieckiego rządu na pytanie grupy deputowanych lewicy w Bundestagu, której szczegóły opublikowała niemiecka agencja prasowa DPA. Liczba ataków na uchodźców spadła o połowę w porównaniu z poprzednim rokiem. W pierwszej połowie 2023 roku odnotowano 1155 tego typu zdarzeń. Spośród tegorocznych incydentów zdecydowana większość, 456, to ataki o podłożu skrajnie prawicowym. Niemieckie media zwracają uwagę, że najczęściej uchodźcy atakowani byli we wschodnio-niemieckich krajach związkowych, Saksonia i Turyngia, gdzie 1 września odbędą się wybory do parlamentów krajowych. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. Dwóch migrantów zginęło, próbując przepłynąć kanał La Manche w małej łodzi. Około 50 osób, które również znajdowały się na tej łodzi, zostało uratowanych i przewiezionych do Francji, poinformował rzecznik rządu Wielkiej Brytanii. Ta najnowsza tragedia pokazuje straszne niebezpieczeństwa związane z przeprawami małymi łodziami. Nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec bezdusznym przestępcom wykorzystującym bezbronnych ludzi, przekazał rzecznik Downing Street. Przed nami długi sierpniowy weekend, szykują się do niego kolejarze. Od 14 do 18 sierpnia PKP Intercity uruchomi 31 dodatkowych połączeń na najpopularniejszych trasach. Będziemy reagować na zwiększony ruch pasażerów, zapowiada Anna Zakrzewska z biura prasowego przewoźnika. PKP Intercity na bieżąco będzie wzmacniało pociągi dodatkowymi wagonami. Mowa tu o tych składach, które będą z największą frekwencją. Więcej miejsc pojawi się w pociągach, które wyruszą m.in. z Warszawy, Wrocławia, Krakowa czy Gdyni. Oraz pojadą do dużych ośrodków turystycznych, takich jak Ustka, Hel czy Zakopana. W długi sierpniowy weekend do dyspozycji pasażerów na 15 największych dworcach będą informatorzy mobilni. Pomogą ustalić dogodne przesiadki lub znaleźć odpowiedni peron. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą tylko na północy przelotnie popada deszcz. W większości regionów będzie 12-13 stopni, 14 miejscami na zachodzie oraz 16 nad morzem. Jutro od 21 do 28 i słabo pokropi na północy. Ogłoszenie społeczne.

siatkarzy? Może ten Natalii Kaczmarek? Igi Świątek? A może Szpadzistek? Czekamy na Państwa opinie i emocje z Igrzysk 2027 Trójek. Na Igrzyskach było wiele dyscyplin, w których nasi nie startowali, na przykład w surfingu, w którym rywalizacja toczyła się u wybrzeży Tahiti. Były emocje? Powiedział to Russell Crowe w Gladiatorze. And you entertainment? That you entertainment? Dostarczyliśmy Wam ekscytacji. Fale się ułożyły, miały po 7, a nawet prawie 8 metrów. Dostarczyły takiego show, jaki jeszcze nigdy igrzyska nie widziały. A Mister Entertainment to oczywiście Carlos Alcaraz. On w Paryżu wywalczył srebrny medal. O igrzyskach opowiedzą dziś także nasi korespondenci z Francji, właśnie z Hiszpanii. A dlatego połączymy się z Wielką Brytanią i znaną Państwu z naszej anteny i naszej redakcji Moniką Sułkowską. Połączymy się też oczywiście z naszym specjalnym wysłannikiem podczas igrzysk, czyli Dariuszem Urbanowiczem, a naszym gościem będzie Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej. I to nie jedyny gość dzisiaj, nie tylko igrzyskami kibic żyje, my też, więc porozmawiamy o Festiwalu Gór w Lądku Zdroju. Pożegnamy też dzisiaj legendę. Odszedł Waldemar Marszałek, sześciokrotny mistrz świata w sportach motorowodnych. Swoją karierę zaczynał w roku 1960. Przez pierwszy bodajże okres, no, przez rok, to byłem takim na usługach tych starszych zawodników, to i tam po papierosy biegałem i nie tylko. Cześć jego pamięci. Nie zapominamy także o rozpoczynającym się jutro Tour de Pologne. Proszę z nami zostać do godziny 19. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy naszym telefonie 2027 Trójek czuwa Ola Dobieszewska. A teraz już najważniejsze wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Trwa mecz o złoty medal w koszykarek. Francja gra z USA, czyli taki sam skład jak był w przypadku mężczyzn. Stany Zjednoczone na minutę i 30 sekund przed końcem prowadzą jednym punktem. Jest 60-59. W ostatnim dniu Igrzysk Olimpijskich cieszymy się z 10. medalu dla Polski. Srebrny wywalczyła Daria Pikulik w Omnium, czyli wieloboju w kolarstwie torowym. Mateusz Rudyk zajął z kolei 10. miejsce w Keirinie. To też kolarstwo torowe. Polak był 4. w finale B. Aleksandra Lisowska była z kolei 36. w maratonie. Polka pokonała dystans 42 km i 195 metrów w czasie 2 godziny 30 minut i 10 sekund. To jej najlepszy wynik w tym sezonie. Druga z Polek, Angelika Mach, została sklasyfikowana na 64. pozycji. W finale turnieju siatkarek Włoszki wygrały z Amerykankami 3-0. Reprezentacja Serbii zdobyła złoty medal w turnieju piłkarzy wodnych. W finale pokonali Chorwatów 13. Serbowie pokonali Chorwatów 13-11. Po brąz sięgnęli Amerykanie w meczu o trzecie miejsce. Po rzutach karnych zwyciężyli Węgrów 3-0. A duńscy piłkarze ręczni w meczu o złoto pokonali Niemców 39-26. W spotkaniu o brąz Hiszpanie zwyciężyli Słoweńców 23-22. Teraz już areny pozaolimpijskie. W pierwszym z trzech zaplanowanych na dziś meczów w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Lechia zremisowała w Gdańsku z Zagłębiem Lubin po 1. O 17.30 Puszcza Niepołomice zmierzy się z Legią Warszawa. O 20.15 mecz Widzewa Łódź ze Śląskiem Wrocław. To chyba dla mnie przygotowałeś te informacje. Dziś dokończono rozpoczęte w piątek spotkanie w żużlowej PGE Ekstralidze. GKM Grudziądz wygrał z Włókniarzem Częstochowa 60-30. Możemy też przypomnieć, co się wydarzyło wczoraj, bo po raz trzeci mistrzem Polski na żużlu został Maciej Janowski. O czym mówił Adam Żużel-Malecki. I jeszcze tenis. Wieczorem o półfinał tenisowego tysięcznika ATP w Montrealu zagra Hubert Hurkacz. Wczoraj w pierwszym meczu po kontuzji kolana pokonał Australijczyka Tanasi Kokinakisa. Dziś zagra z jego rodakiem Aleksem Popyrinem, który ograł wczoraj dobrze znanego kibicom dyscypliny Bułgara Grigora Dimitrowa. No i co ciekawe, odpadł Włoch Sinner, numer jeden światowego tenisa. On nie ma dobrego czasu. Nie ma dobrego czasu, zmaga się, jak widać, z kontuzją. Wczoraj bardzo cierpiał, no ale Włosi mają wielu dobrych tenisistów, więc na pewno... No idzie ciekawe pokolenie. Idzie ciekawe pokolenie. Gramy. So who's the thing? I need the motion. I know you. Numer telefonu do nas 227 trójek w każdej sportowej sprawie, także oczywiście olimpijskiej. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Paryż, halo Paryż właściwie. Halo Dariusz Urbanowicz, dzień dobry Darku. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak sobie myślę, mój drogi, że to jest najszczęśliwszy dzień na tych Igrzyskach Olimpijskich, bo wszyscy tutaj w Trójce wiemy, że ty jesteś zapalonym kibicem kolarstwa, sam dużo jeździsz, masz też zrozumienie dla kolarzy torowych, tłumaczysz nam tu wszystkim te zawiłe konkurencje, chociażby te, w której dzisiaj Daria sięgnęła po srebrny medal. Dla człowieka, który ogląda to z boku, to jest nie do pojęcia. A ty to rozumiesz? Ja to z grubsza rozumiem, ale jak wchodzę w rozmowę z fachowcami, to się okazuje, że jestem tabula rasa, więc to tak jest, moje zrozumienie jest może trochę głębsze niż przeciętnego kibica, ale to jest dalekie od bycia naprawdę alfą i omegą w temacie kolarstwa torowego, który jest niezwykle skomplikowanym sportem. Szczególnie właśnie omnium, to jest konkurencja średniodystansowa, czwórbój, dzisiaj trwała od godziny 11 do godziny 14:30, więc cztery wyścigi takie po kilkadziesiąt kilometrów, 20-30 kilometrów do przejechania z różnymi zadaniami, no to trzeba naprawdę mieć pod nogą, a do tego w każdym z tych wyścigów, bo to jest tak, zaczynamy, niech ja sobie dobrze przypomnę, najpierw jest scratch, czyli kreska, kto pierwszy, ten lepszy, zapisywana jest kolejność na mecie. Następnie jest wyścig tempo race i tutaj co którąś rundę są premie, więc to jest takie bardzo wymagające, bardzo dużego zaangażowania, trochę jak kreska, ale co drugą rundę trzeba jednak punktować. I tu świetnie pojechała Daria, bo ona była dopiero 14 w tym skreczu. Następnie wyścig eliminacyjny i to jest zjawiskowa konkurencja, w której co drugą rundę odpada najwolniejszy zawodnik, ten, który jest ostatni. Aż do wyłonienia dwójki i potem dwójka się ściga, kto pierwszy, ten wygrywa konkurencję. Przy 17 zawodniku Daria została odwołana, wyeliminowana z tego wyścigu. Mimo, że była w środku peletonu, na pewno nie była w sytuacji grożącej takim ryzykiem. No i ona, usłysząc komunikat, że odpada, po prostu zwolniła, no bo to jest normalne, że się zjeżdża, żeby nie przeszkadzać konkurentkom. Ale potem szybko sędziowie naprawili swój błąd, zmuszając Darię do naprawiania też ich błędu. Więc musiała dogonić dobre 100 metrów ten peletonik, który się trzyma bardzo blisko siebie. Ukończyła to na 9 miejscu. No i na sam koniec wielka specjalność Darii, która polega na tym, że to jest wyścig punktowy, czyli było do przejechania 80 okrążeń. Co 10 rundę była lotna premia dla pierwszych 4 zawodników za 5, 3, 2, 1 punktów. Ostatnia premia na mecie razy 2, czyli 10, 5 i tak dalej. No i teraz pytanie, skąd się wzięła w Darii taka moc? Bo ona jechała jak natchniona, ona pilnowała, korygowała, wiedziała z kim, kogo musi pilnować, bo jakby do tej konkurencji zawodniczki przystępują z różnicą punktów po 3 konkurencjach. No i ona cały czas aktywna, cały czas atak, wygrana, punkty na tych lotnych premiach. No i nie, ona już stała na podium Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, to jest naprawdę jedna z najlepszych zawodniczek w omnium i nagle się okazuje, że ona w pewnym momencie z 8 pozycji, jaką zajmowała po 3 konkurencjach, nagle jedzie na miejscu 3, potem spadła na 5, na 7, bo to się cały czas zmienia, nie da się cały czas jechać bardzo mocno. Znaczy nie da się cały czas atakować i zdobywać punktów. No, nie, to jest tak wyrównany poziom, że po prostu wszystkie panie są naprawdę bardzo równe. Ale oprócz tego, że Daria wykazała się dzisiaj niewiarygodną mocą nóg za przygotowanie jej i Wiktorii Pikulik, bo razem z siostrą startowały przecież kilka dni temu w Madisonie, w takim dwójkowym wyścigu, odpowiada Sylwester Schmidt. Ja nie wiem, czy pamiętacie panowie jednego z najbardziej genialnych gregariów w historii światowego peletonu. Oczywiście, będzie okazja porozmawiać z nim w drugiej godzinie. Dzisiaj go usłyszymy, bo jest już na trasie Tour de Pologne. Tak, Darku, no i posłuchajmy powoli to, co miała Daria do powiedzenia. A to jeszcze niech on niech Darek dokończy. No i okazało się, że Daria po prostu cały czas pilnując, wykorzystując też taki zaciąg rywalek, kiedy jedzie na kole czyimś, trochę może odpocząć, ale cały czas jest gdzieś z przodu, dojechała na miejscu dającym jej srebrny medal. I to tak naprawdę cała historia, bo więcej, jak podejrzewam, usłyszymy z rozmowy z Darią. Kurczę, no full gas. Dałam siebie wszystko i to jak pojechałam ten punktowy, jeszcze trochę do mnie nie dociera chyba. Także po prostu wjechałam ten punktowy, trochę zdenerwowana tym wyścigiem eliminacyjnym, bo jak to jest możliwe, że z całej grupy akurat wylosowano mnie przez pomyłkę. Trochę mnie to wybiło z rytmu, ale też po prostu wkurzyło, że gdzieś tam ten przełożyło się na wyścig punktowy, że wjechałam i powiedziałam sobie, dobra, idę od startu, po prostu wszystko, czy mi to wyda do końca, czy nie, nie będę się nad tym zastanawiać, bo wiem, że byłam przygotowana na to, żeby te 80 minut pojechać full gas i po prostu powiedziałam sobie, idziesz od startu, jak się skończy, tak się skończy, musisz dać siebie 100%, także jak mój coach powiedział, wiesz jak to robić, wszystko jest jeszcze do odwrócenia, także dziękuję trenerom za to, że stanęliśmy na wysokości zadania, mimo tego jak wszystko ciężko wyglądało, my tylko wiemy jaką drogę tu przeszliśmy i oczywiście z moją siostrą medal dzielę na pół, to jest połowa jej medalu i oczywiście ona na to zasługuje bardziej niż ja swoją ciężką pracą i jestem ogromnie dumna z tego, że po raz kolejny byłyśmy tutaj razem. Szkoda, że to nie wydało na wyścigu Madison, ale wiem o tym, że moja siostra jest ogromnie szczęśliwa z tego medalu, tak samo jak ja z tego, że jesteśmy tu razem. Och, cieszymy się bardzo z medalu Darii Pikulik, ponieważ ona wystosowała manifest co do sytuacji w Polskim Związku Kolarskim i jak one trenują, nie one, tylko w ogóle kolarze to robi, no ja mam nadzieję, że ten medal nie będzie legitymizował tego chorego układu, nie zostanie problem zamieciony pod dywan, że to cały czas będzie ważka sprawa, kolarstwo torowe, w ogóle kolarstwo. No nie tylko kolarstwo, no tak. Właśnie, to wiele jest dyscyplin, wiele związków sportowych, gdzie tak naprawdę trzeba pewne rzeczy wyczyścić, naprawić, no i na pewno mam nadzieję, że to się będzie działo. Jesteśmy podbudowani tym, co dzisiaj zaprezentowała Daria. Jesteśmy podbudowani tym, co zaprezentowała na bieżni na 400 metrów także Natalia Kaczmarek. Piękny bieg, no i piękny wyczyn Natalii, prawda? No tak, pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko jeden bieg jak na, nie wiem, diamentowej lidze, prawda? To jest turniej, to są trzy biegi, eliminacje, półfinał i finał. I w każdym z tych biegów zawodniczki muszą biec bardzo mocno, tak aby po prostu mieć dobry tor do rozstawienia. No i Natalia stanęła na wysokości zadania, wzięła odpowiedzialność na własne barki i jako jedyna zdobyła medal wśród naszych lekkoatletów i sprint. 400 metrów to jest naprawdę bardzo, bardzo prestiżowa konkurencja. Z Natalią Kaczmarek nie tuż po biegu, ale już gdy odpoczęła w Domu Polskim następnego dnia, rozmawiał oczywiście Dariusz Urbanowicz. Natalia, ile waży ten medal? Ogólnie jest bardzo ciężki, ale nie, tak na poważnie, no ten sezon był bardzo trudny i tak naprawdę od zeszłorocznych mistrzostw świata, no wiedziałam, że będzie trudny, bo też to napięcie narastało, wiadomo, ludzie nakładali na mnie presję, no ja starałam się wyłączyć, na szczęście mi się też to udało, ale wiedziałam, po co trenuję i że będę chciała zdobyć ten medal, więc teraz mam naprawdę ciężko, krótka była ta przerwa, ja nie miałam sezonu halowego, więc nie było tej też chwili na oddech. Po drodze zresztą były Mistrzostwa Świata Sztafet, Mistrzostwa Europy, które też były dla mnie wyczerpujące, także droga była długa, ciężka, ale zakończyła się sukcesem. Ta rezygnacja ze sztafet tutaj, to wiem, że to było dyskutowane. Poczułaś taką ulgę, że jakby ten medal był pieczątką pod waszą słuszną decyzją? No, ulga na pewno bym tak nie powiedziała. No, jest mi dalej przykro, że nie mogłam biegać tych sztafet, bo ja jestem taką zawodniczką drużynową i bardzo lubię biegać sztafety. Zresztą mam też medale w sztafetach, więc chciałabym je biegać. No, tu mi plan minutowy na to niestety nie pozwalał, ale no, jakbym nie zdobyła tego medalu indywidualnie, uważam, że dalej to była słuszna decyzja, bo ja po prostu o niego walczyłam. No, jeżeli by się tutaj go nie udało zdobyć, to dalej po prostu postawiłabym w tym momencie na siebie, no bo wiedziałam, że mam tą szansę i że ten moment tak wygląda, a mam nadzieję, że też będę jeszcze nieraz mogła wspierać nasze sztafety tak naprawdę w jakichś tam celach i w zdobywaniu medali. Paulino, ona jest do ugryzienia. Według ciebie, jakie są twoje limity w tym roku? Rekord polski, medal olimpijski, Mistrzostwa Europy. To jest w ogóle kosmiczny sezon dla ciebie. No wiadomo, że trudny, ale z drugiej strony no, naszpikowany takimi nagrodami w postaci świetnych wyników, szybkiego biegania. Nie no, zdecydowanie tak. Ale czy jest do ugryzienia? Nie wiem. No na pewno jest świetną zawodniczką. No ten wynik wczoraj był niesamowity, ale wiadomo, ja też się bardzo poprawiłam. Ona zdobyła medal już w Tokio. Ja w Tokio nie weszłam do finału, więc na pewno się do niej zbliżam i też mam nadzieję, że ja nie powiedziałam ostatniego słowa i też się będę jeszcze poprawiać i może kiedyś w końcu się uda z nią wygrać. Wiesz już, gdzie powiesisz ten medal? Masz na niego jakąś specjalną zawieszkę, półkę? Generalnie mam półkę ze wszystkimi swoimi medalami, więc myślę, że tam jakoś ładnie go ułożę. To musi być duże. Jest dosyć duża. Konrad też ma bardzo dużo medali i jakby mamy razem, to jest nasze najważniejsze trofea, więc naprawdę wydaje mi się, że ładnie się prezentuje. Konrad, czyli narzeczony Natalii Kaczmarek, Konrad Bukowiecki, nasz kulomiot, który akurat na igrzyskach w Paryżu wypadł blado. Pozostajemy poniekąd, Darku, przy bieganiu, bo Ola Mirosław tak naprawdę to też biega po tej ścianie wspinaczkowej. Tak, chcemy teraz zrobić sobie zawody dziennikarzy w bieganiu na czworaka na dystansie 15 metrów. Zobaczymy, czy będziemy szybsi od Oli. Nie sądzę, ona po prostu pobiegła, ustanawiała rekordy świata na tych igrzyskach. Jest po prostu absolutnym fenomenem tej konkurencji. Czasówki, bieganie po ścianie, sport climbing to jest no, cały czas nowość. W Tokio zadebiutowała ta dyscyplina. Wtedy był trójbój, ale oddzielono właśnie te czasówki, bieganie na czas od dwuboju, od pozostałych dwóch konkurencji. No i proszę, złoto Aleksandry Mirosław, brąz Aleksandry Kałuckiej. Tak, Oli Kałuckiej. I mamy wypowiedź Oli Mirosław o tym, że to nie jest tylko tak, że ona sama biega po tej ścianie. To jest naprawdę sztab ludzi, którzy na to pracują. To była trochę sinusoida, nie da się wskazać jednej rzeczy, która była najtrudniejsza, bo tak naprawdę walczenie o medal olimpijski jest trudne, ale też nikt nie mówił, nie obiecywał, że będzie łatwo, więc byliśmy na to przygotowani. My przez ostatnie miesiące, czy nawet lata wykonaliśmy naprawdę całym sztabem moim, całym teamem, z którym współpracuję na co dzień, ogromną pracę, ponieważ no, ja nie wywalczyłam tego medalu sama, na mój team składa się... Oprócz mojego trenera, który jest też prywatnie moim mężem, również psycholog, dietetyk, fizjoterapeuci, a także menadżer, który właśnie, to była jego główna rola w ostatnie dwa tygodnie, że ja miałam rzeczywiście zapewniony spokój, że mogłam skupić się na sobie. No i też nie ukrywam, że z psychologiem akurat współpracuję najkrócej, ale to on był tym brakującym puzzlem w teamie i to on razem przy współpracy z Mateuszem właśnie sprawił, że w czasie tego startu ja byłam spokojna, ja byłam gotowa, ja wiedziałam, że ja sobie poradzę. Mówiła Aleksandra Mirosław, nasza jedyna złota medalistka olimpijska z igrzysk w Paryżu. Darku, pozostań pod parą, teraz zagramy, a potem będziemy z tobą rozmawiali o sukcesie naszych siatkarzy. 22,7 trójek. Proszę do nas dzwonić, proszę opowiadać o tych niesamowitych emocjach, które towarzyszyły Państwa podczas igrzysk w Paryżu. Taki właśnie głos otrzymaliśmy. Dzwonię z Kujawsko-Pomorskiego, jestem wierną kibiczką, kibiczem, jak zwał, tak zwał. W każdym razie gratuluję wszystkim naszym, którzy zdobyli medale olimpijskie. Zaskoczeniem dla mnie było właśnie dzisiejszy medal tej bokserki młodej, młodziutkiej, a także rozczarowanie, no, lekka atletyka na pewno, ale bardzo, bardzo gratuluję im wszystkim, którzy zdobyli medale. No i tak, my też gratulujemy. Gratulujemy także Dariuszowi Urbanowiczowi, który mógł w tym wszystkim uczestniczyć. Jego też ponosiły emocje, no ale trudno się dziwić. Emocje były także... Przyznajemy ci złoty medal, Darek. Tak, brawo. Dziękuję bardzo, mam na niego półkę. No i brawo, wczoraj też były emocje, dotyczyły oczywiście naszych siatkarzy, którzy niestety, albo istety, niestety jednak, nie wywalczyli złotego medalu, przegrali z Francuzami, to znacznie, jest srebrny medal, no i jak siatkarze to przyjęli? No, pierwsze reakcje były to wściekłość po przegranym meczu, po tym jak się zawaliła pewna struktura budowana, no ale byli chyba świadomi tego, że jakby wszystko co mieli dali z siebie w ćwierćfinale ze Słowenią 3-1 w niesamowitym horrorze, jaki zgotowali im Amerykanie w półfinale, więc tam się dużo działo, bo to nie tylko mecze, ale to co się działo między meczami, kontuzje, nie kontuzje. Porozmawiałem o tym z Tomaszem Fornalem wczoraj, zdarzyło mi się jeszcze go spotkać na chwilę. Na pewno ciężki turniej, może nie pod względem fizycznym, bo jednak te przerwy od tych meczów były dosyć długie i człowiek był w stanie się fizycznie zebrać. Gdzieś tam może też mimo wszystko te kontuzje, które się natrafiały nam w czasie tego turnieju, te przerwy, które mieliśmy możliwość wykorzystać na rehabilitację. Ale ciężki turniej, pod względem psychicznym, dużo nas to kosztowało, wydaje mi się, całą drużynę, więc na pewno ten srebrny medal finalnie cieszy. Obciążały was i kontuzje, i takie sytuacje stresowe, no bo ty podkręciłeś nogę. Nie wiem, czy podkręcenie to dobre słowo, no. Ale Bartek podkręcił, ty się zderzyłeś z Pawłem Zatorskim, z Wilfredo, no były jakieś takie sytuacje, które wynikały z jakiegoś totalnego ognia i ciężko je objąć, rozumiem de facto. Gdzieś tam na igrzyskach doprowadzasz swój organizm do możliwości jakby limitów i gdzieś tam te kontuzje się zdarzają. Ja miałem taki pek, że niestety Egipcianin skoczył na drugą stronę i gdzieś tą kostkę mi skręcił, starałem się wrócić jak najszybciej, udało się, więc sumarum nie wyszło tak źle, ale... Zbijeniem już poważny kłopot i obciążenie. To było widać po bloku. Mateusz wypadł gdzieś tam już do końca turnieju. Na pewno były momenty, w których przydałby się drużynie, no ale taki jest sport. Te kontuzje się zdarzają i trzeba się z nimi liczyć. Czy Francuzi byli do przeczytania, do ogrania dzisiaj? Czy grali swoje? Wydaje mi się, że dzisiaj po prostu zostawiliśmy wszystko, co mieliśmy. Te ostatki, które gdzieś tam w naszym organizmie tkwiły, zostawiliśmy po prostu na parkiecie i to było za mało. Co zrobisz z medalem? Na razie pewnie położę w półce, a jak kiedyś się przeprowadzę do Krakowa, do swojego domu, to powieszę na ścianie. Nie wiedziałem, że Tomasz Fornal ma dom w Krakowie. Nie wiem, czy wiedział o tym Dariusz Urbanowicz. Czy wiedziałeś, Darku? No tak, no nowa ta. Huta, no. No dobrze, lecimy dalej a propos siatkarzy. No tak, no bo udało mi się złapać też wybitnego niegdyś siatkarza, a dzisiaj jedną z twarzy tego sportu, Sebastiana Świderskiego, czyli prezesa PZPS-u. No i on też potwierdza po prostu, jak trudne to wszystko było, żeby po prostu znaleźć się w tym finale. Tak, rzeczywiście wielki ładunek emocjonalny i chyba nawet za duży, bo ten półfinał bardzo mocno, bardzo dużo kosztował energetycznie naszych chłopaków zdrowia i było widać dzisiaj, że byli bardzo mocno wypompowani, te dwa dni przerwy niewiele dały. Cieszymy się, mamy srebrny medal. Trochę historia zatoczyła koło. W 2006 roku zaczynaliśmy właśnie od srebrnego medalu podczas Mistrzostw Świata i ta wspaniała nasza pasa trwa do dzisiaj, gdzie z każdej imprezy, wielkiej imprezy przywozimy medal i wierzymy, że ten srebrny medal tutaj wywalczony w Paryżu to też będzie start olimpijskiej pasie medalowej. Wyszanowam medale jeszcze przed przyjazdem tutaj, od dawna, że jedziecie po swoje, tak samo jak na poprzednich kilku igrzyskach. Nie jest łatwo być faworytem. Tym razem wytrzymali to jarzmo. Tak, rzeczywiście. Gdzie nie pojedziemy, na każdą imprezę, czy to Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, to jesteśmy faworytami, ale to jest też sposób na to, jak należy grać, bo jeżeli jesteśmy tak postrzegani, no to też jest ta presja obok, a to też cieszy, bo jesteśmy postrzegani jako ci, którzy są upatrywani do zwycięstw. Cieszy nas to bardzo, bo to też świadczy o tym, że to nasze szkolenie i te wszystkie lata, ta liga, bardzo mocna liga, plus liga, jest na tyle dobra, że to wszystko rozwija naszą dyscyplinę. Brawo panowie, złoto jeszcze przyjdzie. Darku, byłeś w ogniu wydarzeń, w wirze wydarzeń, w centrum wydarzeń, ale powiedz, jakie wrażenia z tych igrzysk, które się kończą? Czy udało ci się wykąpać Sykwanie? Czy można spokojnie tam pływać jednak? Nie kąpałem się w Sykwanie bardzo dobrze, bo nie sądzę, żeby oni trzymali po prostu poziomy czystości, poziom tych bakterii E. coli na co dzień. To jednak chyba nie jest rzeka do kąpieli, tak na co dzień, mimo wszystko, na tym odcinku paryskim. A twoje wrażenia? Piękne igrzyska. Jestem oczywiście bardzo zmęczony, bo to prawie 3 tygodnie intensywnej działalności. Bardzo dużo czasu w środkach lokomocji, 4 godziny dziennie, mniej więcej tak to wychodziło. Ciężki plecak ze sprzętem. Na kawkę i fizycznie zmęczony. Na kawkę i croissanta nie było czasu, żeby przysiąść. Na croissanta nie, na kawkę zawsze. Darku, bardzo ci dziękujemy. Oczywiście jeszcze będziemy o igrzyskach mieli okazję nieraz porozmawiać, no, ale tymczasem jeszcze raz dzięki. No i dziękujemy wszystkim naszym sportowcom za te wspaniałe igrzyska. Za chwilę będziemy mieli okazję jeszcze, żeby porozmawiać z Mirosławem Żukowskim z Rzeczpospolitej. Zrobiliśmy takie małe podium w pokoju 143. Wracaj, od razu wchodzisz na najwyższy stopień. Tak jest. Do usłyszenia, dziękujemy ci bardzo. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit, bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień wpuścić. Nocą tak jak klocków, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry, uszyty mam frak, chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Robię, wiem, znasz mnie. Jak iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz. Kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak klocków, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Żadne 998, 22 i 7 trójek. Jestem pełen uznania dla medalistów, zwłaszcza tych, którzy sprawili niespodzianki, jak dzisiejsza pani Daria Pikulik czy kajakarka, ale no mam takie wrażenie, że zdecydowana większość naszej bardzo licznej ekipy pojechała po prostu na wycieczkę i ci zawodnicy zadowalają się uzyskaniem kwalifikacji do kadry olimpijskiej, wygodnych warunków na zgrupowaniach, że są po prostu rozpieszczeni. Ostra opinia naszego słuchacza. Z uwagą przysłuchiwał się temu telefonowi naszego słuchacza Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej. Mirku, co ty na to? No, tak mocne słowa. No ja nie jestem tak kategoryczny, muszę dlatego, że lubię sportowców i nie chcę o nich mówić źle, jeśli nie muszę. Zawsze miałem nadzieję, że ci, którzy mówią, że ekipy olimpijskie są za duże, to nie biorą pod uwagę jednej rzeczy, że no, każdy z tych sportowców, którzy są na olimpiadzie, którzy byli olimpijczykami, kiedyś zostaje trenerem, nie wiem, wychowawcą młodzieży w małym klubiku, gdzieś tam na Suwalszczyźnie czy na Podhalu i kiedy ma tych młodych, nie wiem, kajakarzy czy wioślarzy pod opieką i oni wiedzą, że to jest olimpijczyk, że o nim coś opowie, jak to było na tych igrzyskach, że jest jakaś korzyść. Że rozpali też ich ciekawość, tak, prawda? Że rozpali ich ciekawość i uczyni ten przesny trening bardziej atrakcyjnym. Być może jest to trochę piękno duchowskie, bo wiem też, że igrzyska olimpijskie, wioska olimpijska to dla bardzo wielu sportowców jest taka półdyskoteka, bo przecież wiadomo, że znaczna większość z nich, ogromna większość z nich przyjeżdża bez żadnych szans na medale. Nie twierdzę, że przyjeżdżają się bawić. Przechodzą przez kwalifikacje. Przechodzą przez kwalifikacje, oczywiście. I te kwalifikacje czasami są bardzo rygorystyczne. Kilka polskich sportowców mówiło w trakcie tych igrzysk, że tak właściwie wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej było dla nich tak trudne, że potem już troszeczkę zabrakło pary właśnie na samych igrzyskach. Także kamieniem bym nie rzucał, chociaż oczywiście w Paryżu nie byłem, nie wiem jak to wyglądało. No tym, co wspiera niewątpliwie teorię tego pana, który dzwonił, jest to, że wynik jest beznadziejny. No, żyjemy w takich czasach, gdzie rzeczywiście liczą się te medale, walczą potęgi ze sobą, no i to jest takie napędzanie, które nie do końca może idzie z duchem sportu. Jesteś człowiekiem, który widzi szerzej, który patrzy na taką rzeczywistość, jak igrzyska olimpijskie swoim fachowym okiem. Co zapamiętasz z tych igrzysk w Paryżu? Z polskiego punktu widzenia, jak zamykam oczy, to widzę przede wszystkim jedno. Łzę spływającą po policzku Igi Świątek, kiedy wygrała mecz o brązowy medal. To też pokazuje, jak ważna jest telewizja w tych czasach. Tak, to pokazuje, jak ważna jest telewizja. I jak trudno wygrać turniej olimpijski w tenisie. Turniej olimpijski i jak bardzo dla nas były to słodko-gorzkie igrzyska. No bo nie ma co udawać, że te 10 medali, dzisiaj się okazało, że 10, są tak zupełnie na marginesie. Bardzo gratuluję pani Darii Pikulik i bardzo się cieszę z jej medalu, a jednocześnie jej współczuję. Bo sportowiec, który zdobywa medal w ostatnim dniu igrzysk, pozbawia się tej szansy, którą mają ci, którzy zdobywają ten medal na początku. Studia olimpijskie się zamykają, ludzie zaczynają żyć czym innym. Ktoś, kto wygrał na początku przez tydzień jest bohaterem narodowym. Ale z tego, co słyszałem, Daria Pikulik już jedzie na Tour de France i do Rotterdamu i nie miała szansy na to, że na drogę żyje. Ale słuchajcie, wiecie dobrze, że wszystko, co nie jest igrzyskami olimpijskimi, mundialem czy euro w futbolu, to jest pasza treściwa dla amatora sportu, dla kibica naprawdę takiego, który kibicuje całym sobą. Natomiast zdecydowana większość ludzi, którzy interesują się sportem tylko przy wielkich okazjach, no to dla nich ci wszyscy, którzy są bohaterami portali na co dzień, plotkarskich mniej lub bardziej, ale też tych poważnych, no to na nich się patrzy. Patrzyło się na siatkarzy, patrzyło się na Igę Świątek. I tu były medale, natomiast nie takie, jak chcieliśmy. I moim zdaniem Grbicz ma w 100% rację, mówiąc, że radość ze srebrnego medalu to jest po wygranym półfinale, a przegrany finał to jest przegrane złoto. I tutaj oczywiście wszystko jest prawdą, że to jest pierwszy medal w sportach zespołowych od Barcelony i tak. Piłkarzy też i był piłkarzy srebrny. Wójcika też był srebrny, że to pierwszy medal olimpijski siatkarzy od ekipy Wagnera w 76 roku, kiedy ja jeszcze jako student pamiętam napisałem, pozwoliłem sobie to napisać w kilku tekstach takich osobistych i zawsze to powtarzam, jak wspominam igrzyska w Montrealu, to był jedyny moment w moim życiu, kiedy ja w środku nocy całowałem telewizor. A był to rosyjski telewizor kolorowy, który te telewizory wybuchały. No szczerze, nie wybuchł. Mirku, natomiast opisując występ naszej reprezentacji, użyłeś przymiotnika beznadziejny. No użyłem przymiotnika beznadziejny, ponieważ to te 10 medali w sytuacji, kiedy w Polsce tak wiele spraw w ostatnich latach, no byliśmy tego wszyscy świadkami, tak bardzo poszło do przodu. Od 30 lat jesteśmy wolnym krajem. Od 30 lat rozwijamy się w tempie, który jak ktoś był w Polsce 20 lat temu i jest obecnie, to nie poznaje tego kraju. A my dopiero dziś, w ostatnim dniu igrzysk, dobiliśmy do rezultatu z Melbourne z roku 56 w 11 lat po zakończeniu II wojny światowej. Także moim zdaniem tego typu porównanie uruchamia wyobraźnię. Chociaż ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie we wszystkich krajach, które nas wyprzedziły, bo my zajęliśmy chyba 42 miejsce. Tak jest, 42. 42 miejsce w klasyfikacji medalowej. Nie we wszystkich krajach, które są wyżej, sport jest generalnie na wyższym poziomie, czy jest lepszy dostęp do sportu. To są różne rzeczy, prawda? Wystarczy być bardzo mocnym w jednej niszowej dyscyplinie i już jest się bardzo wysoko w klasyfikacji medalowej igrzysk. Ale jednak, no ten spektakularny dosyć zjazd od czasów, już nie wspominam lat 60., 70., kiedy Polska, Gierek mówił, że jesteśmy jedną z 10 potęg przemysłowych świata, co oczywiście było bzdurą, natomiast jedną z 10 potęg sportowych świata byliśmy bez wątpienia. Potem była ta fenomenalna Atlanta i od Atlanty już tak z igrzysk na igrzyska jest coraz gorzej. I były nawet takie igrzyska zimowe w Soczi, które były lepsze od igrzysk zimowych w Rio de Janeiro, prawda? Od igrzysk letnich. Letnich, tak. Od igrzysk letnich w Rio de Janeiro. A zima to była zawsze dla nas no taka tak zwana kaplica. Kaplica, tak. Mirku, trochę igrzyska są takim odzwierciedleniem rzeczywistości i świata, który widzimy, który obserwujemy. Trochę patrzymy w drugą stronę przez chwilę. Sportowcy, cały ten świat, a wokół jednak są wojny, świat się zmienia. Jak twoim zdaniem, w którą stronę idzie ten ruch olimpijski właśnie z duchem czasu i co za 4 lata zostaniemy podczas igrzysk Los Angeles? No mam nadzieję, że już nie będzie wojny. Nie wiem, jak długo powinna potrwać, nawet jeśli ta wojna zakończy się pojutrze, prawda, czy za miesiąc, jak długo powinna potrwać karencja Rosjan. Bo tutaj też jedna dygresja. Te wszystkie medale, o których mówimy, zdobyte przez Polaków i przez inne nacje, trzeba pamiętać, że to są igrzyska specyficzne, bo nie ma Rosjan. Ja za nimi nie tęsknię. Bardzo dobrze, że ich nie ma, ale w wielu sportach rywalizacja z Rosjanami albo bez Rosjan to są dwa światy. O tym też trzeba pamiętać, kiedy się mówi o tym naszym 40. Chociażby w siatkówce. Tak, o tym naszym 42. miejscu. No ja mam nadzieję, że za 4 lata świat będzie troszkę lepszy i że nie będzie tak, że tematem przedolimpijskim będą sprawy właśnie związane z Rosją, wystąpią, nie wystąpią, nie będzie tak straszliwego strachu przed terroryzmem. Chociaż jak mówię, z jednej strony mam nadzieję, a z drugiej strony wiem, że nie ma w tej chwili na świecie miejsc bezpiecznych, gdzie można by zorganizować igrzyska, tak nie oglądając się za siebie. Chociaż ci wszyscy, którzy w Paryżu byli, a znam wiele osób, które tam były, nie tylko dziennikarzy, normalnych kibiców, którzy pojechali tam na igrzyska i trochę do Paryża, to wszyscy są zachwyceni. Także mnie się wydaje, że odbiór igrzysk i opinia o igrzyskach w dużym stopniu kształtowana jest przez media. No i tutaj niestety muszę powiedzieć, że polskie główne media bardzo mnie zawiodły, ponieważ szukano głównie sensacji, szukano konfliktu, pokazywano wszystko to, co paskudne, co wzbudza ludzkie emocje. Natomiast z tym takim normalnym podejściem do igrzysk, pokazaniem Francji, tak jak ona na to zasłużyła podczas tych igrzysk, mieliśmy pewien problem. No, generalnie wydaje mi się, że główne portale informacyjne w Polsce idą w potwornie złą stronę. I idzie to nawet tak daleko, że słyszę od kolegów dziennikarzy, że oni się zaczynają wstydzić tego, jak są pokazywane ich teksty w ich macierzystych redakcjach i muszą przepraszać sportowców, z którymi rozmawiali, bo gdzieś tam na miejscu jakiś hunwejbin clickbaitu zrobił z tym tekstem rzeczy masakrujące. Zdarzają się już przeprosiny i to jest coś, co mnie boli. I dlatego z takim nieśmiałym apelem się zwracam do wszystkich rozumnych konsumentów sportu, żeby sobie nie wyjawiali opinii na temat tego, o czym się pisze, wyłącznie na podstawie tych, którzy szukają sensacji i widzą wyłącznie samo zło i prą do tego, żeby konflikt rodził zainteresowanie. Podpisujemy się, Mirku, pod tym apelem. I czekamy na lepszy świat. Tak, czekamy na lepszy świat, na lepsze dziennikarstwo, przede wszystkim sportowe z naszego punktu widzenia w naszym kraju. Bardzo ci serdecznie dziękujemy, że znalazłeś czas. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. Ale emocje na stadionie Krakowi, tam swoje domowe mecze rozgrywa Puszcza Niepołomice. 23. minuta tego spotkania i prowadzenie Legii z Puszczą 2-1. Ci, którzy oglądali igrzyska w środku nocy, wiedzą, że można było oglądać, bo przecież surferzy walczyli o medale u wybrzeży Tahiti i to naprawdę była piękna rywalizacja. Oh my god, get that thing. Let's go. He's there. Co nami emocjonujące zawody rozgrywane na polinezyjskiej wyspie Tahiti, 15 tysięcy kilometrów od Paryża. Bartek Bilkiewicz, Eurosport Polska. I legendarny spot Tiapu, rajska wyspa, górzysta, porośnięta dżunglą, palmy, przepiękne turkusowe morze, ale przede wszystkim układ dna, układ rafy. Wszystkie te fale oceaniczne wypiętrzają się w jednym miejscu bardzo energicznie, tworząc piękną, wyjątkową, gładką falę, która ma tendencję do tubowania. Z drugiej strony jednak jest to miejsce bardzo wymagające, bardzo trudne i niebezpieczne właśnie ze względu na tę płytką rafę. No, jakikolwiek upadek, jakiekolwiek problemy na fali skutkują tym, że zawodnik ląduje na tej rafie, co może powodować pewne obrażenia i mieliśmy kilka takich sytuacji również, kiedy zawodniczy z zawodniczki uderzali o rafę. Kończyło się to trzyciami, lekkimi wstrząśnieniami. Da się tylko porównać do jednego, do Koloseum i do pojedynku gladiatorów. Dzień dobry, dobry wieczór, Aleksander Lange. To jest miejsce, które ma potężną energię. Ma ono, jak to mówią miejscowi Tahitańczycy, i wiąże się z niczym innym jak walką o życie, o przetrwanie. Prawdziwy mężczyzna, który kiedyś za czasów Jamesa Cooka przechodził próbę męskości, musiał popłynąć na tej fali. Jeśli popłynął na drewnianej desce tej fali, przechodził próbę, jeśli nie, po prostu zostawał w odmętach oceanu. Tworzy się fala, która ma około 10 metrów, a mogła mieć nawet po 12 metrów. Czy ta rywalizacja na igrzyskach sprostała oczekiwaniom najbardziej wybrednych kibiców surfingu? Powiedział to Russell Crowe w Gladiatorze. And you entertainment? That you entertainment? Dostarczyliśmy wam ekscytacji fale się ułożyły. Miały po 7, a nawet z tego, co wiem, prawie 8 metrów dostarczyły no, takiego show, jaki jeszcze nigdy igrzyska nie widziały. Jest niespodzianką wygrana i złoty medalista, no bo to zawsze się mówi o lokalesach, że oni tam rządzą, to jest chłopak stamtąd, prawda, tam wychowany. Tu Oliwas był miejscowym chłopakiem, tak zwaną też Royal Family, czyli w trzecim pokoleniu pływał. Te fale to jest miejsce, w którym się urodził, którego jest częścią i który na pewno będzie promował. Bardzo młody chłopak, który mierzy się z niesamowitym żywiołem, niesamowitą falą, która łamie kości i pozbawia czasami życia, a na pewno od skóry. Oh my gosh! Gabriel Medina is going nuts. He's popping through this thing. Who? Are you kidding? Come on! Two tents? Let's go. Najbardziej takim ikonicznym obrazem tej rywalizacji będzie zdjęcie, które uwieczniło Medinę, który po niesamowitym 10-punktowym przelocie został uwieczniony właśnie, kiedy wyskakiwał z fali. Tak, to jest zdjęcie Gabriela Mediny, Brazylijczyka, który ostatecznie zdobył brązowy medal. Złapał Gabriel Medina fantastyczną, ogromną falę, bardzo długa jazda w tubie. To był kluczowy element. Na to sędziowie najbardziej zwracali uwagę podczas całej rywalizacji olimpijskiej. Premiowali zawodników, którzy jechali w tubie jak najdłużej. Chowali się w tym rękawie, w tej kieszeni, w tej beczce. Podejmowali jak największe ryzyko. Medina taką falę złapał, taką jazdę zaliczył. Wyjechał z tunelu, wyskoczył w górę. W geście triumfu uniósł dłoń do góry. I w tym momencie francuski reporter uchwycił go idealnie. No, absolutnie piękne zdjęcie, przejdzie do historii. Dużo osób mówiło na początku, że to był Photoshop, że to było zrobione AI-em, podciągnięte postacie, podciągnięta deska odpowiednio ustawiona, ale to nie, to był ten lucky moment. Jeżeli słuchają nas teraz ludzie, którzy z surfingiem nie mieli do czynienia w Polsce, a zastanawiają się, czy można tę dyscyplinę zacząć uprawiać w Polsce, czy jest na to szansa? Jest. I jest wielki boom i ten boom będzie trwał. I przykład, 2 sierpnia 2023, duże 2,5-metrowe fale, które łamały się naprzeciwko hałup przejść. Nasz kolega z Australii, Sean, łapał tuby, cały był ukryty pod firaną wody i się ludzie potem pytali, czy to jest Francja, kraj Basków, czy to jest Portugalia, czy to jest Hiszpania. Nie, Sean, to są chałupy 6, Polska, Bałtyk, reprezent. Możliwości są i surfing bardzo intensywnie się rozwija w ostatnich latach. Takim zagłębiem polskim jest Półwysep Helski i od strony morza jest możliwość stawiania pierwszych kroków. Oczywiście Bałtyk nie jest idealnym, optymalnym miejscem na surfing, ale wystarczy polecieć do Portugalii, Hiszpanii, Francji, Maroka, spoty w zasięgu i z powodzeniem można ten sport uprawiać. Oh my God, get that thing! W Tahiti surfował Adam Malecki. Już zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu tuż po 18. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Zapraszamy do reklamy. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Jak gorąco. Nie zaczynaj znów z tą lokomotywą. No pod ze mnie spływa i wciąż jestem zmęczony. Dlatego powinieneś brać Potazek Mag. Mag? To jakiś magiczny środek? Nie magiczny, a magnezowo-potasowy. Potazek Mag to suplement diety. W każdej kapsułce ma moc magnezu i potasu, a latem szybciej je tracisz z potem. No i? No i dlatego teraz jestem mniej zmęczona i gotowa na każde wyzwanie, nawet kiedy ty ledwo zipiesz. No weź. Biorę i polecam. Potazek